अरे दगा किया रे, अरे प्यार किया रे, हे गोरी काले बेवफा किया रे। Enter in the mix. Enter in the mix. Enter in the mix. Kusal, Kusal, Kusal, Kusal.